Apoloni Dusabe. Habari za wakati huu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro pote pale ulipo, na ukaribisha kutegea sikio habari za majira haya ambayo inaanza na muhtasari wa habari zenyewe. Sasa jumla ya watu ambao tayari inaendelea nchini na inakabiliwa na kutofahamu kwa baadhi ya wadadisi hasa katika utumiaji wa mashine, hivi ndivyo mkurugenzi mkuu wa ofisi kuu ya sensa alivyotangaza, ambaye pia anatambua kuwa washirika wa kifedha bado hajaweka mikono yao mfukoni kama walivyoahidi. Maafisa 25 kutoka vyama vya siasa vya Burundi wako Beijing, China, ambako wamekuwa wakishiriki tangu Jumatatu katika semina kuhusu uzoefu wa China katika maendeleo. Timu ya wahariri ya Isanganiro iliweza kuwasiliana na mmoja wao. Mkutano mkuu wa 11 wa jukwaa la mamlaka za mitaa za nchi za maziwa makuu amefanyika tangu Alhamisi hii huko Rumonge. Hayo na mengine ni punde tu. Isanganiro. Tuanze na ukurasa wa kijamii. Fedha zinazotumika katika sensa ya jumla ya watu, makazi, kilimo na mifugo zilichangwa na serikali ya Burundi na kupatikana kwa ofisi kuu ya sensa. Tangazo lilotolewa na mkurugenzi mkuu wake Alhamisi mtana katika mkutano wa waandishi wa habari. Nicolas Ndayishimiye aliripoti kuwa washirika wa maendeleo ambao waliahidi kuunga mkono Burundi bado hawajatimiza ahadi zao. Pia alibainisha kuwa baadhi ya changamoto ni ukosefu wa elimu ya namna ya uendeshaji wa mashine hizo kunasababisha kutofuata muda uliopangwa. Kupitia upya sera ya biashara kati ya China na Afrika kwa ujumla na hasa na Burundi ni moja ya malengo ya semina ambayo imekuwa ikifanyika tangu Jumatatu huko Beijing, China. Semina hiyo ya siku 10 ilihudhuriwa na China na maafisa 25 kutoka vyama vya siasa vya Burundi. Inaangazia uzoefu wa China katika maendeleo endelevu ifikapo 2030 na ajenda ya Umoja wa Afrika 2063 ni miongoni mwa mada za mjadala. Gabriel Banzawitonde, mmoja wa washiriki, anaonyesha kuwa Burundi inaweza kujifunza kutoka China katika masuala ya maendeleo na utawala bora. Bei ya vifaa vya ujenzi inaendelea kupanda katika jimbo au mkoa wa Gitega. Mfuko wa saruji ya Dangote kutoka Tanzania unagharimu 1,080 ambapo haukuzidi hapo awali 1,051 karibu miezi miwili iliyopita. Na bati linaloitwa Msumba namba 1 linaweza kununuliwa leo kwa 1,050 ikilinganishwa na 1,029 mwezi mmoja uliopita. Wateja wote wanaiomba serikali kuwa bei thabiti za bidhaa hizi zirekebishwe. Gerard Nibizi anaripoti kutoka Gitega. Kadiri siku zinavyopita ndivyo bei za vifaa vya ujenzi za panda mkoani Gitega. Hayo ni matamshi ya wanunuzi niliokuta mbele ya maduka ya vifaa vya ujenzi mjini Gitega. Mfano, mfuko mmoja wa saruji maarufu Dangote kutoka nchini Tanzania kwa sasa wauzwa pesa 1,080 ambapo mwanzoni mwa wiki iliyopita bei yake ilikuwa ni 1,068 ambapo takribani miezi miwili iliyopita bei yake ilikuwa 1,051 kama wanavyotaja wafanyabiashara wa saruji. Nayo saruji maarufu Buseko inayozalishwa nchini hapa haipatikani kamwe madukani, lakini yapatikana kimagendo, zaeleza duru za kuaminika. Duru hizo zabaini kwamba kwa sasa mfuko mmoja wa saruji ya Buseko wauzwa kimagendo pesa 70,000, ambapo mwanzoni mwa wiki iliyopita ulikuwa unauzwa pesa 62,000. Hapa bei ya serikali ya mfuko mmoja wa saruji Buseko ikiwa ni pesa 38,000. Ama kuhusu mabati, wafanyabiashara wasema bei zake zilipanda pia, ambapo kwa mfano bei ya bati maarufu msumba namba moja kwa sasa ni pesa 50,000, ambapo mwanzoni mwa wiki iliyopita bei yake ilikuwa ni 46,000 na pesa 29,000 miezi miwili iliyopita. Aidha, wafanyabiashara waeleza upandishwaji wa bei huo wakibaini kuwa ni kutokana na ukosefu wa pesa za kigeni kunakopelekea kuadimika kwa vifaa vya ujenzi, pamoja na jambo kwamba siku hizi shughuli za ujenzi ni nyingi sana nchini. Nao wanunuzi na raia wa kawaida waarifu kuwa hawana tena la kusema, lakini wakiitaka serikali fanye lolote ili bei za vifaa vya ujenzi zishuke. Kutoka Itega, Jani Bigira, Radio Isanganiro. Asante sana Jani Bigira. Na ifahamike kuwa kampuni ya kutengeneza saruji ya Buseko hivi majuzi iliwasilisha bei mpya za saruji. Mfuko wa kilo 50 wa saruji ya daraja la 32.5 ara unatoka kwenye faranga za Burundi 1038 hadi 45, huku mfuko huo wa daraja la 42.5 ara ukitoka kwenye 1048 hadi faranga 1055 za Burundi. Bei hizi zimeanza kutumika tangu Agosti 19 kulingana na taarifa kwa vyombo vya habari kutoka kampuni ya saruji ya Burundi Buseko. Baadhi ya watu ambapo UNDP iliwaahidi miaka miwili inapita mtaji wa kuanza tena biashara yao ya mipakani wametoka kusubiri fedha hizi ambazo zilipaswa kupitia katika kazoza microfinance katika benki hiyo ndogo. Waelezea kuwa kuna baadhi ya watu ambao hawakutofautisha mkopo na mchango. Rahisa Ndorichima ambaye anasimamia mradi huu anajibu kwamba walengwa watapokea pesa hizi wakati wale wa kwanza watakuwa wamesharejesha fedha hiyo. Mkutano mkuu wa 11 wa jukwaa la mamlaka za mitaa za nchi za maziwa makuu unafanyika Rumonge tangu Alhamisi. Uongozi wa jukwaa hili unasema kwamba juhudi nyingi kwa sasa zimewekezwa katika kuzuia mizozo katika kanda hiyo, nia ya kuungwa mkono. Emerantine Kanyana, umbusumani wa Burundi, akizindua kazi ya mkutano mkuu, anahakikishia kwamba serikali ya Burundi itaunga mkono kazi la jukwaa hili na nia ya kuboresha ustawi wa wakazi wa nchi za maziwa makuu ya Afrika. Kupiga vita dhidi ya uchafu jijini Bujumbura, kulinda ziwa Tanganyika na kuendeleza sekta ya utalii ni baadhi ya miradi ambayo itafanywa na chama cha Trendinyo ambacho kinalenga kuimarisha urafiki wa Warundi walioishi Ubelgiji na wazalendo wa Ubelgiji ambao wameishi Burundi. Ni katika uzinduzi rasmi wa kazi hiyo wa chama hiki Alhamisi hii, Pancrase Chimpai, kiongozi wa chama tajwa, aliomba serikali kuwarahisishia katika kuweza kuleta bidhaa fulani nchini Burundi. Tumsikilize akiwa kwenye maiki ya Vianney Ngendakumana. Leo tulikuwa na siwezi kusema kani kongamano, lakini tulikuwa tumekutana kwenye shirika letu la Warundi waliowahi kuishi Ubelgiji na Waberge ambao waliwahi kuishi hapa Burundi au ambao walikuja hapa kwa matembezi. Leo tulikutana ili tufungure rasmi kazi ya shirika hilo. Ndio maana umeona wakilishi mbalimbali, mwakilishi wa serikali, mwakilishi wa meya wa Bujumbura na wakilishi maalum balozi wa Ubelgiji hapa nchini Burundi. Au wote walikuja hapa ili waoneshe rasmi serikali, waoneshe rasmi wananchi na Ubelgiji pia kama shirika hilo leo limeanza kazi rasmi. Na ni miradi ipi ambayo mnayopangilia kutekeleza katika shirika lenu la Trade Union mwaka huu au miaka ijayo? Tuna miradi mno, lakini leo mradi wa kwanza ni kusaidia meya kufanya usafi na tukitumia wataalamu au vifaa mbalimbali vya kutoka Ubelgiji, na tuna imani kwamba msaada huyo kutoka Ubelgiji ili mji wa Bujumbura uwe safi, tunatumani kama tutapata usaidizi huyo. Na ili miradi hiyo iweze kutekelezwa kwa ufanisi, ni kipi ambacho unaweza kuomba serikali wewe kama vile mwenyekiti wa shirika hilo? Serikali tunamuomba azidi kutusaidia, hasa tukileta vifaa hivyo kutoka ugenini tusipate matatizo kwa kuviingiza, wasije wakatuomba eti tulipe ushuru na sisi tunaleta vifaa vya kusaidia nchi. Pili, tunaomba ubalozi wa Burundi Ubelgiji uzidi kutuunga mkono na utusaidie kushirikiana na serikali ya Ubelgiji na wafanyabiashara wa Ubelgiji, kwa kuwa tunataka tutuunganishe wafanyabiashara wa Burundi na wafanyabiashara wa Ubelgiji ili waungane wawe kitu kimoja na watapata nguvu. Isanganiro. Tunaendelea na habari kwa lugha ya Kiswahili na tunafungua ukurasa wa kilimo. Wakulima wa kahawa wakazi wa kitongoji cha Karuru si tarafani Gatara mkoani Kayanza, ambao waliuza kahawa kwenye kiwanda kinachokoboa kahawa kinapatikana Kalinzi cha kituo cha serikali Odeka kinachofuatilia mavuno ya kahawa mkoani Kayanza, wananungunika kwamba bado hawajalipwa takriban miezi sita iliyopita. Wakulima hawa wanasema wanasota katika umaskini ambao haujawahi kushuhudiwa, na wanaomba serikali ya Burundi kuingilia kati ili kurejeshewa haki zao. Felicieni Bitanga, msimamizi wa ofisi ya kahawa ya Burundi katika eneo la kaskazini, wanawahakikishia wakulima hao wa kahawa kuwa swala hilo litatatuliwa hivi karibuni. Tumsikilize mwenzetu Patrick kutoka Kayanza. Baadhi ya wakulima wa kahawa wakaazi wa kijiji cha Karulusi tarafani Gatela tuliozungumza wanasema kwamba waliuza kahawa yao kwenye kituo cha kukobolea kahawa kilichomo kijijini Kalinzi tarafani Kayanza tangu mwezi Machi mwaka huu, na mpaka sasa hawajapewa pesa ya kahawa hiyo. Wanasema kwamba wanakabiliwa sana na tengo, na hali hiyo husababisha wakose pesa ya kukidhi mahitaji ya kila siku ya familia zao. Wakulima wa kahawa hao wanalalamikia pia hali ya kuwa wanakosa pesa ya manunuzi ya mbegu za kupandia mashambani mwao na mbolea. Pia wanaeleza pia kuwa mwaka wa shule unakaribia kuanza, na wakiwa hawaoni jinsi watakavyopata pesa ya kununua sare za shule na vifaa vya shule kwa watoto wao. Wakulima hao waitaka serikali ya Burundi kupitia kituo cha kuendeleza zao la kahawa Odeka kwa ufupi wa Kifaransa kuvalia njuga swala hilo haraka iwezekanavyo. Alipohojiwa msimamizi wa kituo hicho kaskazini mwa nchi ya Burundi, Felicieni Bitanga akawatuliza nyoyo wakulima hao kwamba punde siku zijazo kidogo swala hilo litatolewa jibu maridhawa, na watapewa pesa yote wanayoidai kwa kahawa walioiuza kwenye kituo hicho cha kubolea kahawa kilichomo kijijini Kalinzi. Nikiripoti kutoka Kayanza, Patrick Nsengiyumva kwa niaba ya Radio Isanganiro. Asante sana Patrick Nsengiyumva. Tuingie mkoani Bururi, ambapo shughuli zinazohitaji mkondo wa umeme zimesimama huko tarafani Songa kufuatia na transformer ambayo imeharibika kwa muda wa miezi mitano. Wakazi wa eneo hili na wanaofanya shughuli zao huko wanaomba shirika Regideso linalosimamia ugavi wa maji na umeme kurekebisha au kubadili transformer hiyo ili waendelee na shughuli zao. Katika ngazi ya Regideso kanda la kusini mwa Burundi, inaeleza kuwa hivi karibuni transformer nyingine itakuja ili wabadili hiyo iliyoharibika. Hapa ndipo tunapotamatisha kuwasomea habari kwa lugha ya Kiswahili kupitia Radio Isanganiro. Ni mshukuru fundi mitambo Albert Nduwayo, aprendi sambani kwa ni msomaji. Sina budi kuwaaga mpenzi msikilizaji na kutakia usikivu mzuri wa vipindi vinavyofuata vya Radio Isanganiro.